Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Sevgili dinleyiciler, zaman su gibi akıp geçerken bir yeni Devinim programında da birlikte olmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Bir kere daha sizlerin karşısındayız. Bahar aylarının güzelliğini yavaş yavaş tatmaya başladığımız şu günlerde sizlere hem duygusal hem de cap canlı bir Devinim programı hazırladık. Beğeneceğinizi umuyoruz. Değerli müzikseverler, bugünkü programımızın ilk parçasını Devinim programlarında sıkça yer vermeye çalıştığımız ünlü İngiliz grup Depeche Mode'dan dinledik. Little 15 maxi single'larının B yüzünde yer alan parçalarıyla sizlerle birlikte oldular. Sen Yarna.

sorrows lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, a gracefulation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives. Dinler Kulyo grubundan sonra sırayı ünlü Amerikalı siyahi sanatçı, bir yerde müziğin duayeni olarak tanımlayabileceğimiz Stevie Wonder aldı. Kulyo grubunun seslendirdiği melodinin asıl altyapısını oluşturan parçayı sizler için seslendirdi. Pastime Paradise. Ve şimdi de sırada 1990'lı yılların başında kendinden oldukça fazla söz ettirmiş bir İtalyan grup var. Black Box grubundan dinleyeceğiz. Yine siyahi Amerikalı sanatçılardan oluşan Earth, Wind and Fire'ın ünlü bir melodisini kendilerine has yorumuyla seslendirecekler. Fantasy Extended 12 inch Mix. Get down. We'll be right back. grubundan dinledik sevgili dinleyiciler. Shine Beatmasters 12 Inch Mix. Ve şimdi de sırada Amerikalı ünlü bayan vokal Anastasia var. Sevilen melodisi I'm Marola. Now baby come on. Anastasia'dan sonra 1980'li yıllara tekrar bir geri dönüş yapıyoruz sevgili dinleyiciler. 1980'li yıllarda gerçekten isminden oldukça fazla söz ettirmiş siyahi bir sanatçı mikrofonlarımıza gelecek. Billy Ocean'dan dinleyeceğiz ve ünlü melodisi Caribbean Queen Maxi version.

hayatının son yıllarına kadar sahneleri terk etmemiş son derece değerli ve sevilen Amerikalı siyahi bir sanatçıyı dinledik değerli müseverler. Sinema, müzik ve tiyatro üçlüsünden oluşan sanat kariyerini 2007 yılında noktalayan Eartha Kitt'den dinledik. 1980'li yıllarda yapmış olduğu dans çalışmalarından birisini sizler için seslendirdi. This is my life. Ve şimdi de 1980'li yılların bir başka sevilen sanatçısı ve parçasına geçeceğiz. F.R. David'den dinliyoruz. Word. I can't see the world. angry, and you've shown me how I must learn to deal with this disease. I look at things now. Seslendirdi değerli müşteriler. Things can only get better. Ve şimdi de sırada bir başka ünlü İngiliz grup var. 1980'li yıllarda sevilen birçok çalışmaya imza atmış Fine Young Cannibals, yani iyi genç yamyamlar grubundan dinleyeceğiz. Kendilerini meşhur eden melodileri mikrofonlarımıza gelecek. Even Fallen in Love. Thank you. Sevgili dinleyiciler, böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını yine 1980'li yılların sevilen İngiliz gruplarından birisi olan The Commoners'tan dinleyeceğiz. Tomorrow Extended Remix Version. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müseverler. Müzikle kalın. Hoşçakalın.